Like a comet giving off in the eddies of its trail hallucination, all the hallucinations there are. We'll be right back.

live unselfishly. Don't get caught up in hypocrisy. Often go against the grain, riding on a different train. We don't live by any rules, 'cause we're free to bend the fools. Every day has something new, 'cause we do just what we choose. It's what we do, it's what we do, it's what we do, yeah. It's what we do, it's what we do. Now there are many ways to play the game. Change your face, but the rules remain the same, yeah, yeah. Constantly moving, moving to the same. Too far. Said our heads are in the sky. Outsiders, what do they know? 'Cause their minds are always closed. Music is only crime. Give their soul to my trouble with the rhythm to you. Understand why we go through it. Zahaczając o historię, a ta w każdym aspekcie jest myślę ważna, chociażby dlatego, żeby zrozumieć współczesność. W każdym razie grzebiąc trochę w przeszłości, no i mając ten luksus jakiejś takiej perspektywy, można na przykładzie najmłodszego, ale już nie takiego młodego, bo wydanego w 2012 roku, albumu jazzanowy, zobaczyć, jak ewoluuje muzyka tego niemieckiego teamu, kolektywu DJ-sko-producenckiego. Boom Click, Boom Clack z płyty zatytułowanej Funk House Studio Sessions